Di habet orem odiat qui spiritus dicat ecclesis. Et adoraverunt bestiam dicentes, qui similis bestie et qui poteri pugnare cum ea. Vade retro angelus niger in abyssum infernum, tronus satani in stagnum ignis, in nomine Patri et Filii et Spiritus.